ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोशाख्य बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें यहां तक चर्चा हो गई है कतमा आत्मा इति ऐसा पूछा गया, उत्तर दिया योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर ज्योति, ज्योति तक हो गया। अब आगे स समान असन उभौ लोको अनुक्रामति, ये इसकी व्याख्या होनी बाकी है। यही है वृत्तम अनुद्य उत्तर वाक्यम बता रही थी, कहते हैं पूर्व की बातों के कुछ अनुवाद करेंगे, ज्योति संबंधी कुछ पूर्व में ज्योति आया, आगे आगे के वाक्य के अवतर देते हैं। आगे का वाक्य स समान आसन उभौ लोक अनुसंधान थे, यही है आगे वाक्य, यही कहना है। यद्यपि कहते हैं यद्यपि एवं एतत् एतत् आत्मज्योति प्रत्येक ज्योति, यद्यपि एवं मन इस प्रकार है, सबका प्रकाशक है ये ज्योति, आदित्य आदि ज्योति भी उसके प्रकाश के बिना प्रकाश नहीं कर सकते, सबका प्रकाश है। ये शरीर में भी पूरे प्रकाशक वही है, सबका प्रकाश, बुद्धि का प्रकाशक है, इंद्रियों का प्रकाशक है, शरीर का भी सबका प्रकाश है। जो जो यहां भी क्रिया हो रही है, जहां जहां क्रिया होती है प्रकाश के बिना नहीं होता, प्रकाशक है वो ज्योति। यद्यपि यद्यपि एतत् माने ज्योति एवं इस प्रकार सबका प्रकाशक है, यह अर्थ है आत्म ज्योति। सात की टिप्पणी बता दिया है, एतत् माने प्रत्येक ज्योति एवं एतत् है, एतत् माने प्रत्येक ज्योति जो आत्मज्योति है यह, एवं माने सर्वभाषकत्व प्रख्यातम, सबका प्रकाश होने से आत्मज्योति प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। श्रुति स्मृति प्रमितम कहते, श्रुति के द्वारा स्मृतियों के द्वारा प्रमाणित किया गया है आत्मज्योति को, श्रुति यही श्रुति है, स्मृतियों भी यदादित्य गतम तेजो आदि से कहा है, जो जगत वास है देश कर्म इत्यादि स्मृति में भी है, प्रकाशित है आत्मज्योति, प्रख्यात है। फिर भी कहते हैं आगे तथापि, आत्मज्योति अद्वि श्रुति स्मृति के द्वारा प्रसिद्ध है, फिर भी तथापि जागृत विषय है, जो जागृत के समय में ना संशय हो जाता है, आत्मज्योति दिखाई नहीं पड़ती, अन्य ज्योतियां दिख रही है, सूर्यादि ज्योति जागृत काल में ऐसी स्थिति है, जागृत विषय जागृत अवस्था में सर्वकरण अगोचरत्वात आत्मज्योतिषः, आत्मज्योति जो है किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं होता, सभी कर्णों का अगोचर है, अविषय है। इसलिए बुद्धियादि बाह्याभ्यंतर कार्यकरण व्यापार संनिपात व्याकुलत्वात, और बुद्धि से लेकर के शरीर तक हमारे जितने इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं और शरीर जितने भी हैं, सबके सब क्रिया क्रिया के लिए तत्पर हो रहे हैं, यहां अपने अपने क्रिया करने के लिए, बुद्धि आदि बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने हमारे पास हैं, मन मन है, इंद्रिय है, शरीर है, सब बाह्याभ्यंतर कार्यकरण व्यापार संपाद व्याकुल, कुछ बाहर के क्रिया से युक्त है, कुछ भीतर के क्रिया में युक्त है, चक्षुरादि इंद्रिया बाहर के क्रिया में है, शरीर बाहर के क्रिया में है और मन बुद्धि भीतर के क्रिया में है, बुद्धि आदि जितने हमारे पास हैं सबके सब ये क्रियाशील सब हैं, क्रिया करते हैं, अपने व्यापार करते हैं, बाह्याभ्यंतर कार्यकरण बाहर और भीतर जितने भी कार्यकरण अपना अपना व्यापार होता है उनका, इंद्रियों का और शरीर का मन बुद्धि का व्यापार, वे संनिपात व्याकुलत्वात, सब सारे समूह व्याकुल है, सारी इंद्रियां एक साथ अपने विषय को ग्रहण करने की तत्परता कर रही है, व्याकुलता है, शरीर अपना काम करना चाह रहा है और मन अपना काम करना चाहता है, बुद्धि अपने काम करना चाहती है, व्याकुल है सबके सब हमारे शरीर में जो भी हैं, बुद्धि से लेकर के शरीर तक सारे के सारे वस्तु व्याकुल होने से न सक्यते तज्ज्योति आत्माख्यम मुंजा मुंजा इसी का अवत निष्कृष्ट दर्शयितु, वो आत्मज्योति को यहां पर मूझ से जैसे मूझ के भीतर निकाल देने सावधान से निकालने पर शीख निकलता है, भीतर रूई वाली निकलता है, उस इतने कठिनाई है उसको निकालना, जरा सा होता टूट जाएगा, ठीक इसी प्रकार इनको माने उस काल में बाहर की ज्योतियां काम कर रही सारी, यहां आत्मज्योति को इनसे पृथक करके समझना कठिन है जागृत अवस्था में, ये कहते हैं। ये कहा जागृत विषय सर्वकरण अगोचर, जागृत काल में ना आत्मा आत्म ज्योति जो किसी करण का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है, और बाह्य ज्योति इंद्रियों का विषय बन के बैठे हुए हैं व्यापार के लिए। इसलिए आत्म ज्योति सा जो आत्म ज्योति है सर्वकर्ण अगोचरत्वात्, किसी भी इंद्रियों का विषय न होने के कारण बुद्धियादि बाह्य अभ्यंतर, बुद्धियादि हमारे जो है ना बाहर और भीतर के क्रिया के लिए व्याकुल हैं, अपने अपने क्रिया करने के लिए। कुछ बाहरी क्रिया शरीर आदि बाहर क्रिया करते हैं, इंद्रियादि बुद्धि मन भीतर में क्रिया करने वाले हैं, बुद्धि आदि जितने भी हैं आदि से शरीर तक जाना, बुद्धि से लेकर शरीर तक ये सब बाह्य अभ्यंतर कार्य करना व्यापार, बाहर और भीतर शरीर का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार, सन्निपात व्याकुलत्वात, उनमें इन समूह का जितने भी व्यापार करने वाले समूह का व्याकुलता है, वहां अपने अपने विषयों के लिए तड़फड़ा रहे हैं ये। से न सकते तज्ज्योति मैंने आत्मज्योति, आत्माख्यम ज्योति तत् आत्माख्यम ज्योति, आत्मज्योति को मुंजा मुंजा इशिकावत, जैसे मूल से इशिका माने भीतर के तूल निकालना बहुत कठिनाई होती है, इस प्रकार निष्कृष्य माने इन ज्योतियों से इनसे सबसे बाह्य ज्योतियों से पृथक करके ये आत्मज्योति को दर्शाई तुम अशक्यत्वाद, वहां न सक्यते बोल दिया है, ये दिखाना संभव नहीं है जागृत अवस्था में, आत्मज्योति को समझाना संभव नहीं। इत्यतः स्वप्ने दिदर्शयिषु, इसलिए स्वप्न अवस्था में उस आत्मज्योति को दिखाने के लिए प्रक्रमते श्रुति, प्रक्रमते श्रुति माने प्रारंभ करती है उसे, असमानसन वो लोगों को अनुसंकृत इत्यादि बोलती है, कहा कहना चाहते हैं ससमानसन उभव लोगों को अनुसंकृति, ये श्रुति यही आरंभ करती है बताने के लिए। स्वप्न अवस्था में आदित्यादि बाह्य ज्योति नहीं है, क्रिया हो रही है, तो वहां कौन ज्योति काम करे, तो आत्मज्योति सिवा और कोई ज्योति है ही नहीं, आत्मज्योति को समझाने के लिए स्वप्न अवस्था उपयुक्त है, इसलिए श्रुति उसी को आरंभ करती है, ससमान आसन है उभव लोग को अनुसन करती, कहा दोनों लोग को चलता है। सामान्य जो बुद्धि उपाधि पुरुष होगा ये कहना चाहेंगे अभी, ये कहेंगे यह पुरुष है स्वयं ज्योतिरात्मा, ये जो पुरुष है ना स्वयं ज्योति स्वरूप है, यह आत्मस्वरूप है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, फिर भी अज्ञान के कारण अपना पहचान नहीं है, है तो आत्मा ज्योति स्वरूप ही है किंतु अपना पहचान नहीं, इसलिए ससमान आसन सदृश आसन का, फिर भी वो बुद्धि के सदृश होता हुआ, समान होता हुआ, तादात्म्य प्राप्त करता हुआ अज्ञान के बल से इमौ लोक उभौ लोक अनुसंचरित, यही है दोनों लोगों को विचरण करता है, मानी प्राप्त लोक और प्राप्तव्य लोक दो ही लोक होते हैं, यह शरीर प्राप्त लोक है और आगे का शरीर जो मिल रहा है वो प्राप्तव्य लोक है, दोनों लोक को प्राप्त करता है। के राम कहते किस सादृश्य के द्वारा, किसके साथ सादृश्य होना उसने, ससमान सन बोला समान होता, वो किसके साथ समान होना उसने, प्रश्न उठा के ना किसके साथ सादृश्य है, तो प्रकृतत्वात् सन्निहितत्वात् च हृदय, प्रकृत है बुद्धि की चर्चा चल रही है यहां और सन्निहित भी है, इसके पूर्व में हृदय शब्द आया हुआ है, क्या आया है हृदय, ससमान सन के पूर्व हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि आया है, तो यही है, इसलिए बुद्धि को ही लेना है, बुद्धि के सदृश होता हुआ वो बुद्धि उसकी मुख्य प्रथम उपाधि है, वो उसके सदृश होता हुआ एक हृदय के साथ, मैंने हृदय मैंने बुद्धि, यही है प्रकृतत्व में एक नंबर टिप्पणी दिया प्रकरणम प्रमाण, प्रकरण प्रमाण से लेना बुद्धि, क्या लेना है बुद्धि के प्रकरण चल रहा है, इसलिए के न ससमान आसन में किसके साथ बताया जाने, तो प्रकरण प्रमाण से प्रकरण बुद्धि का चल रहा है, इसलिए उसी के साथ ये कहा प्रकरण प्रमाण, प्रकरण प्रमाण को ही दिखाते हैं प्र इति कहा, माने ये कहा यहां प्रकृतत्वात् सन्निहितत्वात् दो हेतु दिया है, प्र माने प्रकृतत्वात् कहा सन्निधि तथा पैति, सन्निधि को भी सिद्ध करते हैं, सन्निधि प्रमाण भी है कहते हैं, ये कहा सन्निहितत्वाच्च इत्यादि कहा आगे सधि इति श्रुतिम समुच्चयत्वम च, कहते हैं ये तो कांड साख में कहा ससमान आसन कहा हुआ है, किंतु वहां माध्यम साख में कहा सधि स्वप्नो भूत्वा इमौ लोको अनुसंतरित, ऐसा आया है सधि के साथ उक्त होता हुआ, बुद्धि के साथ उक्त होता हुआ, तो वो स्पष्ट हो जाएगा माने माध्यम शाखा की स्मृति लाएंगे तो किसके साथ ये साथ होता है, बुद्धि के साथ, सधि सधि स्वप्न भूत्वा है, या तो सही स्वप्न भूत्वा इमम लोकम अतिक्रामती शब्द आएगा यहां अभी आगे आने वाला है, किंतु यहां सही आएगा, क्या आएगा, किंतु वहां है सधी है, धी के सहित होकर के, बुद्धि के सहित, बुद्धि उपाधि को युक्त होकर के इस जागृत लोक को त्याग देता है। इमं लोकम अतिक्रामति माने जागृत लोक, जागृत अवस्था को त्याग स्वप्न में जाता है, यह ऐसा आएगा, इसलिए कहा सधी शब्द दिया। सधी इति श्रुति में समुच्चय तुम च, च भी दिया भाष्यकार ने, संहित च में च इसके लिए है, तो सधी श्रुति को माने माध्यम शाखा के श्रुति को भी समुच्चय करने के लिए, इसी मंत्र में है वहां, यहां सही पाठ है और कांड शाखा में माध्यम शाखा में सधी है, वहां स्पष्ट हो जाता है सधी बोलने से बुद्धि के साथ। यहां तो प्रकरण प्रमाण के द्वारा सन्निहित होने के कारण यहां बुद्धि को लिया जा रहा है कांड शाखा के माध्यम से, एक कहा प्रकृतत्वात, एक कहा सन्निहितत्वात हृदय ने हृदय के साथ, हृदय इति हृदय शब्द वाच्य बुद्धि है, हृदय शब्द से जो कहा हुआ है हृदय अंतर में हृदय आया, तो बुद्धि तो है नहीं, हृदय है, कोई शंका करे तो कहते नहीं नहीं, हृदय इति जो हृदय अंतर आया था उसका अर्थ होता है हृदय शब्द वाच्य क्या बुद्धि है, वो हृदय हृदय माने बुद्धि, प्रकृता सन्निता च, वही बुद्धि यहां प्रकृत है और सन्निहित भी है, तो उसके साथ तादात्म्य करके ये दोनों लोगों को प्राप्त करता है, आवागमन करता है संसार में, ये आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपना स्वरूप में होने पर कई उभय लोग जाना संभव नहीं, उसको अज्ञान बस बुद्धि के साथ तादात्म्य में बुद्धि हूं ऐसी भावना में है वो, मैं ज्ञानी हूं अज्ञानी हूं यह भावना है, जब तक अज्ञानी भावना होगा इस पर जाएगा, एक तस्मात तया एवं सामान्य, इसलिए बुद्धि के साथ ही सामान्य है इसका, तया बुद्धिया बुद्धि के साथ ही इसका सामान्य सादृश्य है, एक दोनों लोगों को विचरण करने के लिए, जब तक बुद्धि के साथ होगा तब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है इसको, अज्ञान जन्य दूसरे में चिपट रहा हो मोक्ष नहीं है, वह लोग अनुसंचरित यही है वहां। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्मात हेतु दया, दो हेतु दिया बुद्धि के साथ तादाद में दिखाने, क्या हेतु प्रकृतत्वात सन्निहितत्वात, दो हेतु दिया है, एक तो प्रकरण बुद्धि का ही चल रहा है और सन्निधि में वही है हृदय शब्द है बुद्धि है वो, एक तया बुद्धिया उद बुद्धि के साथ समान होना है, सामान्य माने सादृश्यम, उसके सादृश्य तादात्म्य प्राप्त करके सादृश्य सदृश होता हुआ माने दोनों लोकों में विचरण करता है, ठीक है। ठीक है, देखें यथोक्तम अभी प्रत्येक ज्योति जागृते दर्शय तुम अशक्यम, यदि भी सर्प सबका अभिभाषक है वो प्रत्येक ज्योति, आत्म ज्योति से सब प्रकाशित होते हैं, ये स्थिति है। यथोक्तम अभी प्रत्येक ज्योति, यथोक्तम माने सर्वभाषकत्व, अभी सबका प्रकाशक है, आदित्यादि का भी प्रकाशक ही ज्योति है, जहां जहां क्रिया होती है प्रकाश की आवश्यकता है, शरीर में क्रिया तो आत्मज्योति से ही होना, यद्यपि ऐसी है यथोक्तम अभी प्रत्येक ज्योति। तेरह की टिप्पणी में कहा सर्वभाषकम अपनी सबका प्रकाशक होने पर भी, आत्मज्योति सबका प्रकाशक होने पर भी जागृत दर्शय तुम अशक्यम, जागृत अवस्था में दिखाना संभव नहीं है, सूक्ष्म है, क्यों इंद्रियों का विषय नहीं है वो, इंद्रियों का विषय होता ये ज्योति काम कर रही बोलते, इंद्रियों का विषय नहीं है, अतिंद्रिय है, जागृत में दिखाना संभव नहीं, इसलिए स्वप्न में जाते हैं कहते हैं। इति श्रुतिर स्वप्नम प्रस्तुति, इसलिए स्वप्न की प्रारंभ करती है, स्वप्न अवस्था की प्रारंभ करती है, ससमान असन उभलोकोवन संकर्ती इत्यादि कहना है, ये कहा अशक्यत्व हेतु दय महा, जागृत अवस्था में उस आत्मज्योति को दिखाना संभव नहीं, इसमें दो हेतु दिया, क्या दिया है सर्व करण अगोचरत्वात, और एक तो यही है सबका सर्वकरण अगोचरत्वात एक हेतु है, और दूसरा सारे के सारे हमारे जितने भी इंद्रिय है बुद्धि है मन है शरीर है अपने अपने कार्य के लिए व्याकुल है, किस ज्योति से काम करना पता नहीं लगता, ये दो हेतु है सन्निपात व्याकुलत्वात एक हेतु है, एक है सर्वकरण अगोचरत्वात, ये दो हेतु है, ये कहा स्वप्ने निष्कृष्टम ज्योति इतिशेष वहां न सक्यते तज्योति आत्माख्यम मुंज इसिकावत निष्कृष्य दर्शय तुम स्वप्ने, स्वप्न के स्वप्ने शब्द भाष्य में उसके आगे निष्कृष्टम ज्योति, ये माने जो उनसे पृथक करके ज्योति को समझाना संभव नहीं है, स्वप्न के आगे निष्कृष्टम ज्योति इतना अध्ययन करना वहां कहते हैं, यह संबंध कर शेष लगाना कहा। चौदह की टिप्पणी में कह दिया बुद्धियादि असंकीर्णम, निष्कीर्णम का अर्थ क्या है बुद्धियादि से पृथक ज्योति सिद्ध करना संभव नहीं जागृत अवस्था में, इसलिए स्वप्न में जाकर बोलते हैं ससमान सन, एक आना है सदृश सन अनुसंधित संबंध माने समान माने सदृश, तो ससमान का अर्थ समान शब्द का सदृश बुद्धि के सदृश होकर के समान होकर अनुसंधि दोनों लोगों को विचरण करता है। कहा सादृश्य से प्रतियोगी सापेक्षत्वों अपेक्षा पृछति, जो सादृश्य आएगा ना किसका सादृश्य आता है, जिसका सादृश्य आएगा वो प्रतियोगी, जिसमें आएगा अनुयोगी, जैसे संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी होते हैं, किसका संबंध कहां, जिसका संबंध आएगा वो प्रतियोगी और जिसमें आएगा अनुयोगी, यही होगा। तो इसी प्रकार सादृश्य बताने के लिए किसका सादृश्य यही है, क्यों प्रतियोगी पूर्वक होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं तो सादृश्य नहीं ला सकते, यही है। ये कह रहे हैं सादृश्य से प्रतियोगी से अपेक्षत्वम अपेक्षा, सादृश्य जो होता है प्रतियोगी की अपेक्षा से होता है, अपेक्षा करके होता है, इसे पृच्छति पूर्वाद पूछता है के ना पूछता है किसके किसके साथ सादृश्य है इस आत्मा का, के ना करके पूछा, उत्तर देंगे उत्तरम प्रकृतत्व, उत्तर ये प्रकृत है, किसके बुद्धि की प्रकरण चल रहा है और प्रकरण प्रमाण है यही है, और सन्निधि भी है क्योंकि ससमान सन्न सपद के पूर्व में वो बुद्धि की चर्चा है, ये बताया प्रकृतत्व सन्निहतत्व दो हेतु दिया, प्रकृत है प्रकरण है बुद्धि का और नजदीक भी वही है संविधान वशी का है, हृदय ना के ना पूछा था ना हृदय, हृदय के साथ तादाद में होकर के बुद्धि के साथ तादाद में होकर के उभव लोग को संचरित आगे प्राणानाम तुल्यम तत् प्रकृतत्व तो प्राणों में भी है इंद्रियों में भी है, प्राणो वै ब्रह्म इत्यादि चक्षुर वै ब्रह्म श्रोत्रम वै ब्रह्म इत्यादि पूर्व में आया है, उनका भी तो प्रकरण है, तो प्रकरण प्रमाण लेकर के बुद्धि का क्यों लेना, इंद्रियों को क्यों नहीं लेते, ये शंका है। प्राणानाम तुल्यम तत् तदमाने प्रकृतत्व तो उसमें भी है, तत् प्रकृतत्व दो नंबर ट्रिपण में कहा है तस्माद हेतु द्वयात इत्यादि तत् तद माने पांच की कहा प्रकृतत्व तो प्राणों में भी है इंद्रियों में भी है, क्योंकि पूर्व में कहा था सदाचार्य ब्रह्म प्राणो वै ब्रह्म आदि कहा था, चक्षुर्वय ब्रह्म श्रोत्रम वै ब्रह्म मनोवय ब्रह्म इत्यादि कहा हुआ था, हृदय ब्रह्म इत्यादि कहा, उनका भी तो है प्रकरण, तो उनको क्यों नहीं लगे या प्रकृत होने से बुद्धि क्यों बोल रहे हैं आप, हृदय क्यों बोल रहे हैं, शंका का सन्निहितत्व, अरे प्राण आदि जो इंद्रियों की चर्चा थोड़ा दूर हो गया, वो तो पूर्व ब्राह्मण थे सदाचार्य ब्राह्मण और यह ज्योति ब्राह्मण की चर्चा है, वो दूर है और यह सन्निहित है नजदीक है बुद्धि, इसलिए कहा सन्निहितत्वाच्चय बुद्धि हेतु द्वयम साधित, दोनों हेतु की सिद्धि करते हैं माने यहां समान ससमान समय आत्मा के साथ में बुद्धि के सादृश्य लाने में दो हेतु दिया था प्रकृतत्व सन्निहितत्व, यही वो सिद्ध करते हैं हृदय कहा हृदय इति, यहां तो हृदय शब्द है हृदय इति हृदय शब्द वाच्य बुद्धि, जो हृदय अंतर करके जो हृदय शब्द आया था इस कंडिका में वह हृदय शब्द, हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि है, वो तटस्थ लक्षण हृदय में है इसलिए हृदय हृदय बोल दिया उसको, प्रकृता सन्निताच वही प्रकृत सन्निता कहा, प्रकृतत्वादि फलम आह, जो प्रकृत और सन्निहित का जो फल होगा बताते हैं, क्या बताते हैं फल क्या है, तस्मात तया एव सामान्य ये फल है, उसी बुद्धि के साथ ही इसका सादृश्य है आत्मा का, जब तक अपना अज्ञान है बुद्धि के साथ तादात्म्य है तब तक श्लोक और परलोक को करता रहता है इत्यादि है। अभी स्वप्न में नहीं ले गए, स्वप्न अवस्था के लिए भूमिका बना रहे हैं, स्वप्न में तो सही स्वप्न भूतवा इमं लोकम अतिक्रामति आगे आएगा स्वप्न की अवस्था के लिए, अभी यहां तो ससमान समान आसन उभव लोक अनुसंधि उसके लिए भूमिका बना रहे हैं, जैसे परलोक जाता है आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्य करके, यही कहना है जब तक अपना अज्ञान है तब तक बुद्धि के साथ आदि के साथ तादात्म्य उसका है, इसलिए परलोक जाना होगा, श्लोक परलोक करता रहता है, यही कहा गया माने पृथक दिखाने के लिए शरीर आदि से पृथक दिखाने के लिए। सामान्य प्रश्न पूर्वकम विषय सादृश्य जो बताया ना, तो प्रश्न क्या कौन सादृश्य क्या है, किसके साथ सादृश्य, बुद्धि के साथ, किसका है आत्मा का, और सादृश्य क्या सादृश्य क्या है, ये दोनों में क्या सादृश्य है, सादृश्य का भी तो स्वरूप होगा ना, किसके साथ सादृश्य? बुद्धि के साथ हो गया। किसका सादृश्य? आत्मा का, ये हो गया। सादृश्य कौन से सादृश्य है? क्या सादृश्य है, कैसा सादृश्य है? उस ये प्रश्न पूर्वक सामान्य माने सादृश्यम प्रश्न पूर्वक विषदयति ही समान समय आया वह समान पद का अर्थ क्या है, वह सादृश्य क्या है, यह प्रश्न पूर्वक आगे व्याख्या करेंगे सादृश्य का। यही कहना है किम पुनः सामान्यम माने सादृश्यम, वो सामान्य क्या है, सादृश्य क्या है, समान असम ने कहा उसमें सादृश्य क्या है, तो उत्तर देते हैं अश्व महिष्यवत विवेक तो अनुपलब्धि, यही सादृश्य है। जैसे घोड़ा और भैंस पृथक करके जाना जाता है कि तो ऐसा विवेक करके जाना नहीं जाता, उपलब्धि नहीं होती यहां, मैं बुद्धि से भिन्न हूं ऐसा उपलब्धि नहीं है, अज्ञान है सादृश्य। कौन सा है? अज्ञान है, असादृश्य अज्ञान है। ये भित्रे की दृष्टांत दिया भाष्यकार ने, वो सादृश्य क्या है पूछा तो कहते हैं किम पुनः सामान्य मन सादृश्य, ये प्रश्न है वो सादृश्य क्या है, तब तो कहा अश्व महिषवत विवेक तो अनुपलब्धि, जैसे घोड़ा और भैंस दोनों विवेक से ज्ञान हो जाए, उपलब्धि होती है, घोड़ा है ये भैंस है जाना जाता है, इस प्रकार यहां मैं आत्मा हूं ये बुद्धि है ऐसे जाना नहीं जा रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है पृथक रूप से, यही है सादृश्य। माने अज्ञान सादृश्य है, क्या है, अज्ञान है, अपना अज्ञानी सादृश्य है, ये कहना जा रहा है अज्ञानी सादृश्य है। जब तक ये सादृश्य रहेगा अज्ञान, तब तक श्लोक और परलोक करता रहेगा, ये शरीर आगामी शरीर, फिर ये शरीर आगामी शरीर चलता रहेगा, ये कहना है। तीन और चार की टिप्पणी में कहा, तीन में उत्तर महा किम पुनः सामान्य सम प्रश्न, और उत्तर क्या दिया, अश्वमहिषवत विवेक तो अनुबुद्धि, ये कहा उत्तर यही है। चार में कहते हैं अनुभव आविद्यम तादात्म्यम, अनुभव माने क्या है, अनुभव नहीं होना अनुपलब्धि का अर्थ, अनुभव अनुभव माने क्या है, आविद्यम तादात्म्यम अविद्याजन्य तादात्म्य है, अज्ञान जन्य तादात्म्य बुद्धि के साथ तादात्म्य है, जब तक तादात्म्य बुद्धि के साथ रहेगा तब तक श्लोक और परलोक करता रहेगा, यही यहां सादृश्य यही है, आविद्यक तादात्म्य है, कैसा वास्तविक नहीं है, आत्मा ज्योति स्वरूप है और वो जड़ है, ये चेतन है, वास्तव में तादात्म्य होना संभव नहीं है, आविद्यक तादात्म्य है, वास्तव में तादात्म्य कैसे होगा, सूर्य के सामने अंधेरा रहेगा, नहीं रह सकता, तो बुद्धि के साथ में इसका तादात्म्य वास्तविक तो हो नहीं सकता, आविद्यक तादात्म्य है, यही है सादृश्य, अविद्याजन्य सादृश्य है, यही कहा। अब क्योंकि देखो विवेकता उपलब्धि नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती दिखाते हैं, आत्मा और बुद्धि में पृथक माने विवेक रूप से उपलब्धि नहीं होना कहा ना, क्यों नहीं होता, वास्तव में अविद्या ही तादात्म्य बना हुआ है, कैसा है कहते हैं बनी हुई है, अवभाष्य बुद्धि प्रकाश्य है, बुद्धि कैसी है, प्रकाश्य है, और अवभाषकम से तद आत्मज्योति ही आलोकवत, और अवभाषक है प्रकाशक है आत्मज्योति, तो इसको फिर भेद न भेद न होना यही है, यहां अविद्या है तादात्म्य में अविद्या है, माने भेद नहीं होना चाहिए, भेद होना चाहिए, भिन्न ज्ञान होना चाहिए, एक अवभाष्य है एक अवभाषक है, बुद्धि जो है अवभाष्य है और आपका ज्योति अवभाषक है, आलोक आलोक के समान है वो, कैसा सूर्य के प्रकाश के समान है और अंधेरे के समान है, तो भिन्न ज्ञान होना चाहिए किंतु नहीं हो रहा है, यही तादात्म्य आविद्यक तादात्म्य, जब तक यह तादात्म्य रहेगा तब तक श्लोक और परलोक करता रहेगा, ये कह रहे हैं। अवभाष्य अवभाषक और विवेक तो अनुपलब्धि प्रसिद्ध कहते हैं महाराज, अवभाष्य और अभाषक तो ज्ञान हो पृथक ज्ञान होता है, पूर्व पक्षी बोले जैसे घट और आदित्य का ज्ञान होता ही नहीं होता, अभाषक आदित्य प्रकाश और घट प्रकाश्य अलग पृथक ज्ञान होता है, तो कैसे नहीं होगा, यदि आत्मा अवभाषक है और बुद्धि अवभाष्य है तो विवेकता अनुपलब्धि नहीं उपलब्धि होनी चाहिए, यह शंका है, तो उत्तर देते हैं अवभाष्य अवभाषक और अभाष्य और अवभाषक में प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों का विवेक तो अनुपलब्धि प्रसिद्ध, विवेक माने पृथक करके, विवेक माने पृथक करना, यही होता है, वितृ पृथक भावे धातु है, बी उपसर्ग है, गाय प्रत्यय करेंगे विवेक बन जाएगा, पृथक पृथक रूप से उपलब्धि न होना प्रसिद्ध है, अनुपलब्धि प्रसिद्धि है, माने प्रकाशक और प्रकाश्य में पृथक रूप से उपलब्धि न होने में एक प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है कहते हैं विशुद्धत्वादि आलोको अवभाष्य सदृशो भवति, देखो सूर्य के किरण जहां पड़ते हैं प्रकाश आता है, हरा पत्ते में प्रकाश पड़ेगा तो कैसे दिखेगा प्रकाश हरा, लाल में दिखे पड़ेगा तो लाल, प्रकाश का स्वरूप नहीं दिखता, वही वही दिखता है, प्रकाश से ही दिखता है, प्रकाश तो है वहां, प्रकाश के कारण ही दिखा जा रहा है उसको, प्रकाश से और प्रकाशक का पृथक न होने में दृष्टांत देना चाहते हैं। ऐसे यहां है, यहां तो बाद में घटाना है, दृष्टांत देंगे आदित्य के प्रकाश और इसमें वस्तु में दिखाएंगे। विशुद्धत्वात्, प्रकाश विशुद्ध होता है, अति शुद्ध होता है, शुद्ध है इसलिए तो सूर्य प्रकाश करता है, वो विशुद्ध होने से। विशुद्धत्वात् आलोको, जो आलोक है ना, अवभाष्य न सदृशो भवति, अवभाष्य जो पदार्थ है प्रकाश के समान हो जाता है, विशुद्ध अति शुद्ध होने के कारण विशेष शुद्ध है आलोक। विशुद्धत्वात् अवभाष्य न सदृशो भवति आलोक, आलोक जो है प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश आदि होते हैं, अवभाष्य पदार्थ के साथ एकता प्राप्त कर जाता है, एकत्व ज्ञान है, देखा यद्यपि भिन्न है वो किंतु एक जैसा लगता है, वो भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते। कैसा, यथा देखो, यथा रक्तम अवभाषण, जैसे लाल कोई वस्तु को प्रकाश करता हो, सूर्य का प्रकाश लाल वस्तु में पड़ जाए, रक्त वस्तु में, यथा रक्तम अवभाषण रक्त सदृश हो, रक्त आकार हो, रक्त के समान ही हो जाता हो, और प्रकाश और रक्त अलग दिखाई नहीं पड़ेगा, समान। दीवाल में प्रकाश पड़ा किस रूप में दिख रहा है, दीवाल के रूप में दिख रहा है, किस रूप में, दीवाल के रूप में दिख रहा है, ऐसा प्रकाश का स्वभाव ऐसा है, अति स्वच्छ होने के कारण प्रकाश से भिन्न रूप से है, भिन्न है किंतु देखने में नहीं आता। अवभाष्य और अवभाषक में विवेक से अनुपलब्धि न होने में दृष्टांत यह है। विशुद्धत्वाद ही आलोक ही माने इसमें विशुद्ध आलोक जो है विशुद्ध होने से, सूर्य का प्रकाश अति विशुद्ध है होने से, अवभाष्य न सदृश भवति, जो अवभाष्य पदार्थ घटपटादि जैसे होंगे, जिस रंग के होंगे उसी रंग में दिखाई देता है वहां। यथा रक्तम अभाषयन, जैसे रक्त, यथा आलोक, यथा आलोक रक्तम अभाषयन, ऐसा न करना, एक नंबर यथा, दो नंबर में आलोक है, तीन नंबर में रक्तम इत्यादि, जिस प्रकार आलोक सूर्य का प्रकाश रक्त वस्तु को प्रकाश करता हुआ, रक्त सदृशो भवति माने रक्ताकार होते, रक्त के आकार में दिखाई देगा, लाली देखेगा रक्त वस्तु में वो, ऐसा। यथा हरितम, और जिस प्रकार हरित को, और नीलम लोहितम इत्यादि, जैसे जैसे वस्तु होंगे, हरा हो, नीला हो, काला हो, जैसे जैसे लाल हो इत्यादि, अवभाषयन आलोक तत्समान भवति, जिस वस्तु को प्रकाश करेगा वह आलोक उसी के समान होता है, उसी के सदृश हो जाता है, यद्यपि है भिन्न है किंतु भिन्न रूप से ग्रहण नहीं होता, पृथक रूप से ग्रहण नहीं होता। एक नंबर टिप्पणी में कहा है ना, हरितम इत्यादि चकार समुच्चय का दे, जो चकार दिया है, लोहितम चमच दिया है ना, या तो दो तीन ही दी थे, हरितम नीलम लोहितम दिया, आगे च लगाने से क्या होगा, समुच्चय के लिए जैसे वस्तु सामने होगा वैसे ही उसी कलर में दिखेगा वो आलोक, यद्यपि वो वस्तु से भिन्न है आलोक किंतु ज्ञान नहीं होता, पृथक रूप से ज्ञान नहीं होता, आलोक का स्वभाव है प्रकाश का। तो जो वस्तु का ये समुच्चय के लिए चकार है, तथा च त्रितयम अवभाषयम, तीनों को प्रकाश करते हुए एक साथ नीला हरा पीला सब हो प्रकाश करता हुआ, त्रितयम प्रकाशयन, तृतीय आकार होते तीन ही आकार में दिखाई देगा, यदि तीन को प्रकाश करेगा एक साथ, तो एक हरित है, एक लोहित है, एक नील है, काला है, तीनों का एक साथ प्रकाश करे तो उसी रूप में दिखाई देगा वो, एक हाथ प्रकार ठीक है। तो न लोहित है न पुनरुक्ति, इसलिए लोहित पहले रक्तम बोल दिया, बाद में लोहित बोल दिया, तो पुनरुक्ति भाष्यकार ने पुनरुक्ति नहीं किया, क्यों, या तीन के समूह को कर रहा है, पहले एक को किया था रक्त को, और तीन समुदाय को करने पर तीन समुदाय रूपी दिखाई देगा प्रकाश, एक कहा अच्छा। तथा ये तो हो गया दृष्टांत, आलोक जो है ना यहां अभी आत्मज्योति में घटाना है, आत्मज्योति जो बुद्धि में घटाना है, तत्त वस्तु के साथ में आदित्य के प्रकाश को दृष्टांत बना दिया, प्रकाश अति स्वच्छ पदार्थ है, विशुद्ध है, जो वस्तु में पहुंचता है उसी वस्तु के आकार में दिखता है वो, किंतु है पृथक है, किंतु पृथक नहीं कर पाते, ठीक इसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार बुद्धिम अवभाषयन, बुद्धि को प्रकाश करते हुए आत्मज्योति, आत्मज्योति बुद्धि को प्रकाश करता हुआ, बुद्धि द्वारा ना कृष्णम क्षेत्रम भाषयति, बुद्धि को प्रकाश करता हुआ बुद्धि के माध्यम से पूरे शरीर को प्रकाश करता है वो। बुद्धि को प्रकाश करने से मन के साथ बुद्धि का संबंध है तो मन को भी प्रकाश करेगा, मन का संबंध इंद्रियों में है तो इंद्रियों को भी प्रकाश करेगा, तत्त आगे आगे बढ़ता बढ़ता इंद्रियों का संबंध शरीर में है उसको भी प्रकाश करता है बुद्धि के साथ। प्रथम प्रकाश बुद्धि में है आत्मा का, तत्पश्चात बुद्धि के माध्यम से मन के माध्यम से इंद्रियों में, इंद्रियों के माध्यम से शरीर में, पूरे शरीर को प्रकाश करता हुआ। केवल बुद्धि को ही नहीं, बुद्धि को प्रकाश करने से अपने आप शरीर तक पहुंच जाता हो प्रकाश। एक तथा जिस प्रकार आदित्य ज्योति की चर्चा कर दी, दृष्टांत दिया, उसी प्रकार बुद्धिम अवभाषयन, बुद्धि को प्रकाश करता हुआ यह आत्म ज्योति बुद्धि द्वारा, बुद्धि के माध्यम से कृत्रिम क्षेत्रम अवभाषयति, संपूर्ण शरीर कार्यक्रम संघात पूरे को प्रकाश करता है आत्मा। इति उक्तम, ये पहले कहा मरकतमणि दिदर्शन, मरकतमणि का दृष्टांत के द्वारा बताया गया था। जैसे दुग्ध में मरकत, दुग्ध सफेद है, मरकतमणि लाल होती है, रक्त वर्ण की होती है, उसमें डाल देंगे वो मणि तो लाल दिखेगा दूध, आभास जाता है, वास्तव में पिघलना नहीं है, आभास छाया उसकी ऐसी हो जाती है, उसको निकालेंगे तो सफेद ही दिखेगा, बाद शुक्ल दिखता है। तो मरकतमणि को दृष्टांत देकर के पूरे शरीर को प्रकाश करना, यही है ये कहा था। कहा दो नंबर की बड़ी बात है, उक्त स्मारण न प्रवृत्ति इति भाव, ये उक्त शब्द जो है ना याद कराने के लिए है, पहले कहा तो फिर मरकतमणि को लेकर के कहा तो फिर यहां क्यों कहते हैं सारे शरीर को प्रकाश करता है, प्रश्न उठेगा, कहते हैं ये स्मरण कराने के लिए, किसके लिए, हाँ सामने वाला भूल गया है उसको याद दिलाना है इसके लिए कहा, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ये बता दिया। तेरा सर्वेण समानो बुद्धि सामान्य द्वारा, इसलिए क्या होगा सबके साथ सदृश हो जाता है आत्मा, समान माने सदृश हो जाता है बुद्धि के साथ होने पर, मन के साथ इंद्रियों के साथ शरीर के साथ, इसलिए मैं स्थूल हूं कहता है, मैं मोटा हूं, किसके साथ तादात्म्य है वह आत्मा का, गौरोहम बोलता है शरीर के साथ तादात्म्य कर बोलता है, अहम पश्यामि चक्षु के साथ तादात्म्य कर जाता है, अहम पृशामि तो इंद्रिय के साथ तादात्म्य करता है, बुद्धि के साथ तादात्म्य, मन में आया मन में होने से इंद्रियों में, इंद्रियों में शरीर इत्यादि, छिदितो हम पिपासितो हम बोलता है प्राण में, सुखी हूं दुखी हूं, सुखी अहम दुखी अहम, ज्ञानी अहम इत्यादि, पूरे शरीर में सदृश हो जाता है बुद्धि के साथ तादात्म्य के बाद में शरीर तक तादात्म्य आ जाता है, आगे विषयों में तक भी जाता है तादात्म्य, यह स्थिति है। माने क्या है, उपाधि और उपहित का भेद नहीं कर पा रहे हैं, अवभाष्य के साथ में अवभेद अवभाषक को पृथक नहीं कर पाए, यही कारण है। इसलिए हाँ जागृत अवस्था में पृथक करना संभव नहीं है, बाह्य ज्योति से अतिरिक्त सिद्ध करना या आत्म ज्योति शरीर आदि से पृथक करना संभव नहीं हो रहा, इसलिए स्वप्न अवस्था में ले जाएंगे आगे, खुद वाक्य आया नहीं अभी, आगे आएगा, यही कहना चाहते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में कहा सादृश्य द्वारा, सामान्य द्वारा माने सादृश्य द्वारा, बुद्धि के सादृश्य के माध्यम से पूरे शरीर को व्याप्त हो जाता है, सबके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है आत्मा का, सर्वमय इति च अतएव बक्षति, चतुर्थ अध्याय चल रहा है, पंचम ब्राह्मण में आएगा यह आत्मा, मनोमय बांगमय चक्षुर्मय करते करते सर्वमय बोल देंगे, सर्वरूप हो जाता है आत्मा अविद्यालीन, अविद्या काल में, किस काल में, हाँ तत्त उपाधि के साथ अपने भेद नहीं कर पाता है, जब अज्ञान अज्ञान या सादृश्य है, जब तक अज्ञान सादृश है तत्त के साथ तादात्म्य हो जाता है, सर्वमय हो जाता है आत्मा, क्या आया है माने सर्वमय मैड जो लगा हुआ ना तत् प्राचुर्य अर्थ में है, वो जैसा है वैसे हो जाता है, एक कहने में तात्पर्य है अज्ञान काल में, सर्वमय इति च अतः ये को बक्षति, इसलिए तो आगे सर्वमय ये शब्द पढ़ा जाएगा, आगे श्रुति कहेगी बक्षति श्रुति, यह है चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं, चार में कहा सर्वसमत्वाद एवं सबके साथ तादात्म्य हो जाता है आत्मा का, क्या हो जाता है सम माने तादात्म्य है, सबके साथ समान हो जाता है तादात्म्य होने से, कहा पांच में नंबर दे दिया चार चार पांच, ये तो तृतीय ब्राह्मण है, आगे चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में बात आएगी, सब आत्मा मनोमय चक्षुर्मय प्राणमय मनोमय इत्यादि करके करते श्रोत्रमय बोलते सर्वमय बोलेंगे आगे के सर्वरूप हो जाता है आत्मा ज्ञान काल में, माने उन विषयों में तादात्म्य कर जाता है क्या है अज्ञान के कारण से। ये कहा ठीक है, देखें विवेक तो अनुपलब्धि व्यक्ति कर दम क्या है ये सामान्य क्या है सादृश क्या कहा, माने आत्मा का और बुद्धि का ये ज्ञान नहीं होना, पृथक करके ज्ञान नहीं होना, उपलब्धि नहीं होनी, यही सादृश्य बता दिया। जैसे अश्वमहेश का पृथक करके ज्ञान होता है, घोड़ा और भैंस पृथक ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान न होना, आत्मा और बुद्धि के पृथक ज्ञान न होना, ये सादृश्य है। ज्ञान न होना माने अज्ञान है। विवेक तो अनुपलब्धि व्यक्ति करते हम, विवेकता माने ज्ञान से उपलब्धि न होना है, पृथक करके उपलब्धि नहीं होना, एक स्पष्टीकरण करने के लिए बुद्धि ज्योतिषो स्वरूप महा, बुद्धि का स्वरूप और ज्योति का स्वरूप, आत्मज्योति का स्वरूप बुद्धि का स्वरूप बताते हैं। अवभाष्य है बुद्धि और अवभाषक है आत्मज्योति, प्रकाशक है प्रकाश्य है, यह बुद्धि प्रकाश्य है और आत्मा प्रकाशक है, ऐसे बुद्धि के द्वारा आत्मा के द्वारा बुद्धि जानी जाती है ज्ञान के, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ऐसा। ये कहा अवभाष्य अवभाष्य बुद्धि और अवभाषक तद आत्मज्योति आलोकवत कहा था। अवभाषक दृष्टांत वहा, आत्मा आत्मज्योति अवभाषक है प्रकाशक है, इसमें दृष्टांत क्या दिया आलोकवत, जैसे सूर्य का आलोक होता है प्रकाश होता है उस प्रकार है आत्मज्योति, सूर्य के प्रकाश से अन्य वस्तु प्रकाशित होते हैं, वैसे यहां भी बुद्धि प्रकाशित है और ये प्रकाश प्रकाशक है, फिर भी ज्ञान नहीं होता, विवेक पृथक करके ज्ञान नहीं हो रहा, यही है असादृश्य। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक इसलोक परलोक करता रहेगा, संसार में घूमता रहेगा, ये कहना है। अवभाषकत्व दृष्टांत वहां आत्मा प्रकाशक है, इसमें दृष्टांत देते हैं आदित्य आदि दृष्टांत देते हैं। अवभाष्य अवभाषक विवेक तो अनुभूति प्रसिद्धा कहते हैं, माने अवभाष्य पदार्थ और अवभाषक पदार्थ में पृथक रूप से अनुपलब्धि में प्रसिद्ध अनुपलब्धि प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है जिस वस्तु में पड़ता है वही वस्तु के आकार में दिखता है, वहां विवेक रूप से पृथक नहीं हो पाता, ये सूर्य का प्रकाश है ये वस्तु है ज्ञान नहीं हो पाता, ये प्रसिद्ध है। एक टीका में तथापि कथम विवेक तो अनुभूति, फिर भी ठीक है अवभाष्य बुद्धि है और अवभाषक आत्मा है, जैसे सूर्य के प्रकाश है उस प्रकार के आत्मा प्रकाश रूप है, फिर भी तथापि माने फिर भी कथम विवेक तो अनुभूति, बुद्धि और आत्मा में पृथक रूप से उपलब्धि क्यों नहीं होती, प्रश्न उठा टिप्पणी है छह की। तयोर अवभाष्य अवभाषक आत्मा और आत्मज्योति और बुद्धि में अवभाष्य और अवभाषक संबंध यदि है तो फिर पृथक करके ज्ञान क्यों नहीं होता, प्रश्न आए तो उत्तर देते हैं, उत्तर दिया है अवभाष्य इत्यादि कहा। अवभाष्य अवभाषक और विवेक तो अनुभूति प्रसिद्धा, जो अवभाष्य पदार्थ और अवभाषक पदार्थ होते हैं पृथक करके ज्ञान न होना प्रसिद्ध है, कहां देखा है आदित्य ज्योति में दिखाया गया है, यही कहना है। प्रसिद्धम एव प्रकटति, कहां प्रसिद्ध है अवभाष्य अवभाषक का पृथक करके ज्ञान न होना, कहते उसी को प्रकट विस्तार करते हैं। विशुद्धत्वाद ही आलोको अवभाष्य में सदृश भवति, आलोक अति शुद्ध होता है इसलिए अवभाष्य के साथ में समान हो जाता है, पृथक करके नहीं देखा जाता, ऐसा है। ठीक है उक्तम अर्थम दृष्टांत ने बुद्ध आरोप है थी, अवभाषक जो स्वच्छ होने के कारण अवभाष्य के समान हो जाता है, पृथक नहीं सिद्ध होता उस काल में, इसके लिए यही उक्त अर्थ है। दृष्टांत के द्वारा बुद्धि में आरोप आरूढ़ करते हैं, कहा सात की टिप्पणी में कहा आलोक से अवभाष्य सादृश्य, यही है उत्तर था। अब आलोक जो होता है अवभाष्य के सदृश होता है, ऐसा हो जाता है, पृथक करके ज्ञान नहीं हो पाता, इसमें दृष्टांत देते हैं, कहा यथा रक्तम अवभाषण रक्त सदृशो रक्ताकार होती, जैसे सूर्य का प्रकाश है रक्त वस्तु को प्रकाश करता हुआ रक्त रूप में दिखाई पड़ेगा, उसका अतिरिक्त प्रकाश रूप नहीं दिखाई देता, वो जहां पहुंचा वही दिखता था, ऐसी स्थिति है। कागज में पड़ गया प्रकाश तो कागज रूप में दिखेगा, जहां पड़ा वहीं उसी रूप में दिखता है, पृथक रूप सिद्ध नहीं कर सकते वहां। ठीक है, इस प्रकार है ये कह रहे। और दूसरे आगे बोला यथा हरितम नीलम लोहितम, तीनों को एक साथ प्रकाश कर दे, हरा है काला है और लाल है, तीनों को प्रकाश करता है एक साथ, तीनों वस्तु सामने है एक साथ प्रकाश करेगा तो वही रूप आएगा, हरा पीला नीला वही रूप आएगा, अतिरिक्त रूप सिद्ध नहीं होता प्रकाश का। एक दृष्टांत कथम अर्थम दाष्टांत के, ये तो हो गया दृष्टांत, आदित्य के प्रकाश और हरा पीला पदार्थ को दिखा दिया, और दाष्टांतिक आपका ज्योति और बुद्धि में दिखाते हैं, यही है। तथा कहा तथा बुद्धिम अवभाषयन, बुद्धि द्वारे ना कृष्णम क्षेत्रम अवभाषयती कहा, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा बुद्धि को प्रकाश करता हुआ यह आत्मा बुद्धि के माध्यम से सारे शरीर इंद्रिया आदि को प्रकाश करता है, मतलब उसमें तादात्म्य प्राप्त कर जाता है, जैसे आदित्य के प्रकाश जिसको प्रकाश कर रहा है तद्रूप हो रहा है, या भी तद्रूप हो जाता है आत्मा। ठीक है, ठीक है। पुनरुक्तिम परिहरती यदि उत्तम करके कहा, पहले जो कहा था आपने तो फिर अभी क्यों पुनरुक्ति परिहार करते हैं, ये क्या परिहार करते हैं, तो कहा मरगत मणि निदर्शन इत्यादि कहा, मैंने पूर्व के कहा हुआ कहा, मैंने स्मरण कराने के लिए कहा, ये कहते हैं इति उत्तम पहले कहा था, ये कहा सर्वभाषक सर्वभाषकत्व कथम बुद्धि के सामने, सबका प्रकाशक यदि आत्मा है, आत्मा ज्योति सबका प्रकाशिका है, तो फिर बुद्धि के साथ ही सादृश्य क्यों दिखाया है, बुद्धि समान असम इत्यादि बुद्धि के साथ तादात्म्य क्यों दिखाया, प्रश्न उठा तो कहते हैं तेन कहा, तेन सर्वेण समान हो बुद्धि सामान्य द्वारा, जो बुद्धि के साथ तादात्म्य होने के बाद तो पूरे शरीर में आ जाता है, जो बुद्धि का संबंध मन में, मन का संबंध इंद्रियों में, इंद्रियों का संबंध शरीर में, शरीर का संबंध बाहर, सब मत तादात्म्य कर जाता है अज्ञान काल के बाद। तेरह सर्वभाषकत्व तत्शब्द, तेरह में आए वो तत्शब्द के तृतीयांत तत्मान क्या है, सबका प्रकाशक, यही है सबका प्रकाशक, मान सर्वे समान हो, सबका प्रकाशक आत्मा समान हो जाए, सबके समान हो जाता है। एक किमर्थम तरी बुद्धिया सामान्य में सबका प्रकाशक यदि आत्मा है, बुद्धि के साथ ही सादृश्य क्यों दिखाया, असंख्या द्वारत्व माध्यम वहीं से शुरू होता है, सीधा शरीर में आत्मा का संबंध होता ही नहीं है, तादात्म्य होता नहीं, कहां से शुरू होगा, बुद्धि से द्वार है, वहीं से शुरू होता है, द्वारत्व ने बोल दिया। तरही आठ की टिप्पणी बताया, तरही सर्वभाषकत्व सर्व समत्व, सबका प्रकाशक होने के कारण सबके समान है, सादृश्य सबके साथ है, तो बुद्धि को क्यों लिया, ये प्रश्न आया, बुद्धि के साथ ही तादात्म्य क्यों कहा, वो द्वार है, वहां से शुरू होता है आत्मा का तादात्म्य, वहीं से शुरू होता है, यदि बुद्धि में संबंध कर जाए तो मन में आएगा नहीं, मन मन में नहीं होगा तो इंद्रियों में आएगा नहीं, इंद्रिय में शरीर में नहीं आएगा, शरीर में तो बाहर नहीं जाएगा, मुख्य वही बुद्धि में ही है। ठीक है, आत्मा ना सर्वेण समान बाकी से सब अनुकूल आई थी, आत्मा सबके साथ तादात्म कर जाता है, सबके साथ सादृश्य आत्मा हो जाता है, अज्ञान रूपी सादृश्य कौन सा सादृश्य है, अपना पृथक नहीं जानना, यही सादृश्य है, वहां यही सादृश्य है, इसमें वाक्य शेष है, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम मंत्र है, यही दिखाते हैं सर्वमय इति च अतएव वक्षति कहा, सर्वमय कहा जाता है इसलिए कहा जाता है, ये बता दिया, माने सबके साथ समान होने से सर्वमय कहा जाता है, सबके साथ तादात्म्य हो जाता है तो सर्वमय बोला गया, बोला जाएगा आगे चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में आना है, ये अभी तो हम तृतीय ब्राह्मण में है, ये बता दिया, बात ठीक है ना। किम पुनर इत्यादि सर्वमय इति अतः अतएव वक्षति अंत इति अंत भाष्य वार्तिकाचार्य तथा ही कहते हैं, किम पुनर से लेकर के किम पुनर सामान्य में यहां से आरंभ कर और सर्वमय, ये पहले के अंतिम सर्वमय है, अतएव वक्षति अंतिम में है, यहां तक पूरे पहले के ऊपर में वार्तिकाचार्य तात्पर्य बोलते हैं, कहते हैं किम पुनः समानत्व आत्मा आत्मबुद्ध्यादि वस्तुनो विवेकतो ननुभवो बराहो रगवत्तयो, प्रश्न उठता है किम पुनः स्यात् समानत्व, सामान्य सादृश्य क्या है यहां, माने ससमान सम्मान समान मान सादृश्य, सदृश होता हुआ बुद्धि के सदृश होता हुआ, बुद्धि जिधर जाती है उधर जाने वाला हो जाता है, कह रहे हैं आप इस लोक परलोक करता है बोला है, तो वो सादृश्य क्या है ये पूछा, किम पुनः स्यात् समानत्व आत्मबुद्धि आदि वस्तु, आत्मा और बुद्धि आदि जो वस्तु हैं, बुद्धि है मन है इंद्रिय है शरीर है, इनके साथ क्या सादृश्य है इनका, ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं विवेकतो ननुभवो वराह उरगवत तयो हो कहते हैं पृथक रूप से ज्ञान नहीं होना है दोनों का, ये बुद्धि है मैं अलग हूं, ये मन है मैं अलग हूं, ये ज्ञान नहीं होना। विवेकतो अननुभव, विवेक से अनुभव नहीं होना, पृथक करके ज्ञान न होना। कैसा वेद्रे की दृष्टांत है, जैसे सुअर और उरग होता है सर्प, दोनों का ज्ञान होता है, ये वराह है ये उरग है, ज्ञान हो जाता है, वेद्रे की दृष्टांत है। इस प्रकार ज्ञान नहीं होना, माने वेद्रे की अन्वय दृष्टांत नहीं, वेद्रे की दृष्टांत है। जैसे एक माने वराह होगा सुअर होगा, दूसरा उरग होगा, उरसा गच्छति तो उरग, सर्प को उरग बोलते हैं, छाती से चल पेट से चलता है, उसको पैर है ही नहीं, इसलिए उरग कहते हैं, उरसा गच्छति तो उरग। यही है वे वेद्रे की दृष्टांत है, जैसे वहां विवेक हो जाता है, पृथक हो जाता है, ये वराह है ये उरग है करके, इस प्रकार यहां ज्ञान नहीं होना, ये बुद्धि है ये आत्मा है ज्ञान न होना, यही सादृश्य है। एक तत्तयो समानत्वम रज्जु सर्पादि मतम, ये बुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का सादृश्य है ना, वास्तव में कल्पित है, जैसे रज्जु सर्पादिवत मतम, जैसे रज्जु में सर्प भासना है, वास्तव है ही नहीं, संबंध ही नहीं है, ऐसा है ये झूठा लेकर के अज्ञान के कारण झूठे होकर के वह तादात्म्य कर बैठा है, तादात्म्य है भी नहीं वास्तव में, जैसा है जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है ही नहीं। यत्त तयो, जो यह तयो माने जो बुद्धि और आत्मा का जो संबंध होगा सादृश्य है, समानत्व माने सादृश्य, रज्जु सर्पादिवत मतम, जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प है ही नहीं, या सादृश्य है ही नहीं, आत्मा का प्रकाश प्रकाशक है और कहां प्रकाश्य है, कहां संबंध होगा दोनों का, संबंध ही नहीं है, एक जड़ है एक चेतन है, संबंध होना संभव ही नहीं है, जैसे रज्जु में सर्प जैसा है, अज्ञान काल में भासता है तादात्म्य, वास्तव में यह है, वास्तव में तादात्म्य है ही नहीं। ठीक है, आत्मा विद्यव संबंध तस्मात आत्मनिष्यते, आत्मा का जो बुद्धि आदि के साथ संबंध माना जाता है ना, आत्मा का अज्ञानी संबंध है क्या यहां, रज्जु का अज्ञानी तो सर्प रूप में दिखना है ना, वही है जैसा होता है उस प्रकार आत्मा का जो अज्ञान है, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि आदि का संबंध है, आत्मा का अज्ञानी संबंध है, वास्तव में संबंध है ही नहीं, अज्ञान है ये संबंध, तादात्म्य जो बोलते हैं। एक अकारक स्वभाव से परमार्थ परमार्थात्म वस्तु न अविद्या कल्पित सस्यात् संगति खेसिताधिपत, कहते हैं जो कारक नहीं है, आत्मा कारक नहीं है, कोई कर्तादि कारक के साथ संबंध होता है किसी का, कारण आदि का संबंध होता है कर्तादि कारक के साथ, कारक होगा कि अन्य के साथ संबंध करके काम क्रिया करेगा, अकारक है आत्मा, कारक नहीं। अकारक स्वभाव से परमार्थ आत्मवस्तु ना, वास्तविक जो आत्मवस्तु है ना अकारक स्वभाव वाला है, किसी के साथ संबंध आदि नहीं करता वो, ऐसा स्वभाव है उसका। अविद्या कल्पिता एवं सियात संगति, संगति माने संबंध जो दिखता है ना, अविद्या के द्वारा कल्पित ही संबंध संबंध है, क्या है, अज्ञान के कारण है, कहां प्रकाशक रूप आत्मा कहां प्रकाश बुद्धि, संबंध हो ही नहीं सकता, अंधेरा का सूर्य का कभी संबंध होगा नहीं, हो सकता, किंतु इसका जो अविद्या कल्पिता है सियात संगति कहा, अज्ञान के द्वारा ही कल्पित संबंध है, वास्तव में संबंध नहीं है, तादाद में वास्तव में हो ही नहीं सकता। छह अशिताधिपत कहते हैं, जैसे आकाश में नीलापना दिखता है ना, अशित माने काला नीला, शीत माने सफेद होता है, अशित माने काला, आकाश में जो काला काला दिख रहा है, वास्तव में काला है क्या आकाश, है ही नहीं, दूरत्व दृष्टि के द्वारा दिख रहा है, जितने ऊंचाई में काला दिख रहा है आप हेलीकॉप्टर से उतने ऊंचाई में जाइए फिर उतने ऊंचाई में दिखाई देगा, वो है ही नहीं, वो कालापना है ही नहीं वहां, किंतु दिखाई पड़ता है, वो दूरत्व दृष्टि कारण है, दूरत्व के कारण है, ठीक है, किंतु यहां अज्ञान के कारण ऐसा भास रहा है, संबंध भास रहा है बुद्धि के साथ आत्मा का, यही कहना चाहते हैं। छे अशिताधिवत, जैसे आकाश में खम आकाशम, खम आकाश, आकाश है तस्मिन खे, आकाश में अशिताधिवत, जैसे अशित माने कालापना आदि है, और कटाहकार आदि से लेना कटाहकार, नीलम तमह बोलते हैं लोग, और कड़ाई उल्टी कड़ाई जैसी लगती है, लगता आकाश कैसा उल्टी करके रखा हुआ कड़ाई के समान, बीच में ऊंचा चारों तरफ नीचा, ऐसे दिखता है, जहां से भी देखेंगे ऐसे दिखेगा, ये सब कल्पना है, वहां अज्ञान के कारण है, आकाश के स्वरूप को जो नहीं जान पाया तब ऐसे दिखता है आत्मा के, यही जैसे आकाश में असित आदि का संबंध दिखाई पड़ता है अज्ञान के कारण, इस प्रकार यहां भी तादाद में भासता है किसके कारण, अज्ञान के कारण, बुद्धि में तादाद में दिखता है अज्ञान के कारण, एक वास्तव में संबंध है ही नहीं, क्यों आत्मा अकारक है असंग है। कूटस्थात्मचिदाभेश्य प्रत्यक भ्रांति ही तद्भव ही विषयांतर्भव यद भ्रांति ये समानाधिकरणतः कहते हैं। कूटस्थ आत्मा का जो चिदाभास में, अज्ञान में चिदाभास पड़ा हुआ है, चेतन नहीं, चेतन का आभास है अज्ञान में, कूटस्थ आत्मा का जो चिदाभ है चिदाभास है उसमें चिदाभास है प्रत्यक ध्वांते, प्रत्यक आत्मा का जो अज्ञान को ध्वांत करके बोला है, आत्मा का अज्ञान में यही है चिदाभे प्रत्यक ध्वांते, जो जिसमें चेतन आत्मा का आवास पड़ा हुआ है, ऐसे अज्ञान है आत्मा का अज्ञान है उसमें ही, इसका अश्य माने आत्मन आत्मा का संबंध दिखता है यही अज्ञान होने से। तद्भव ही उस अज्ञान से होने वाले जितने पदार्थ हैं, बुद्धि मन इंद्रिय शरीर बाहर के विषय जितने भी हैं, तद्भव ही तद बाबा माने उत्पत्ति कारण ये शाम, जिनके उत्पत्ति कारण ये है कौन, अज्ञान है जिनका उत्पत्ति कारण कौन, बुद्धि आदि का तद्भव हो जाएगा, भगवान की उत्पत्ति कारण तृतीय वचन है तद्भव ही, उसके द्वारा उस माने बुद्धि आदि के द्वारा तद्भव हो जाएंगे बुद्धि आदि अज्ञान जन्य है ये। विषयांत ही कहां तक, विषय तक, बुद्धि से लेकर के विषय तक अज्ञान जन्य पदार्थ जितने भी हैं, भवेत भ्रांति, भ्रांति हो जाती है समानाधिकरण्यतः, समानाधिकरण देखा है अहम मनुष्य बोलता है, क्या बोलता है अहम प्रथमांत मनुष्य प्रथमांत अहम पश्यामी ऐसा सामान्य अधिकरण दिख रहा है चक्षु के साथ, अहम जिग्रामी ग्राण के साथ ऐसा, अहम छुदितो हम ऐसा बोलता है, अहम पिपाशितो हम, अहम सुखी अहम दुखी अहम ज्ञानी, सब सामान्य अधिकरण लगा हुआ है, यही अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है। यहां वास्तव में अपना स्वरूप ज्ञान होता, अपने को पृथक करता तो समान अधिकरण नहीं लगता, मनुष्य के साथ अहम नहीं लगाता उस काल में, ज्ञान अपना अहम का ज्ञान यदि इसको होता मनुष्य के साथ में तादाद नहीं लगाता, मनुष्य छोड़ देता, कहां ज्योति स्वरूप आत्मा अहम और कहां मनुष्य जड़, बोलता अहम मनुष्य कि किस कारण हुआ, अज्ञान के कारण, विवेक नहीं है, पृथक ज्ञान नहीं है, मैं भिन्न हूं ज्ञान नहीं है, यही है इसी कारण का। विकारिणा प्रकाश से नील रक्तादि संगते नीलादि विक्रिया युक्ता परिणाम से तत्वसव, पूर्वादि बोलता महाराज नहीं, प्रकाश का स्वरूप जाए ना, जहां जाए वैसे होता देखा, विकृत हो जाता है प्रकाश, जैसे आदित्य का प्रकाश जिस पदार्थ में आएगा उसमें विकृत हो गया, उसी रूप में दिखता है, वो किस रूप में दिखता है, नील पदार्थ में पड़ेगा तो नील दिखेगा, प्रकाश को विकृत हो गया, स्वच्छ पदार्थ नीला हो गया, रक्त में पड़ेगा तो रक्त, इसी प्रकार यहां भी आत्मा के परिणाम होगा बुद्धि आदि में जाने पर, माने विकारी हो जाएगा आपका आत्मा, ये शंका है, उत्तर देते हैं हम एक अनुसार। विकारिणा प्रकाश से, ये जो विकारी प्रकाश है कौन, आदित्यादि प्रकाश विकारी हैं, जहां जाए वैसे बन जाते हैं, विकारिणा प्रकाश से नील रक्तादि संगते है, नील पदार्थ रक्त पदार्थ के साथ संगत संबंध होने से, नीलादि विक्रिया युक्त, वहां तो नीलादि विक्रिया संभव है उस प्रकाश में जो विकारी प्रकाश है वहां, किंतु अपरिणाम अपरिणाम से न तो असौ युक्ता में सिर जोड़ देना, अपरिणाम शब्द है वो अकस्म दीर्घ लगा हुआ है, न तो अपरिणाम अपरिणाम से असौ, आत्मा अपरिणाम पदार्थ है, आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता, आदित्य आदि का तो परिणाम हो जाता है, तो वहां विकृत होने पर भी आत्मा अपरिणामी है, अपरिणाम है आत्मा, तो युक्ता परिणाम से ऐसा सिर जोड़ देना, अपरिणाम है आत्मा का परिणाम नहीं होता, क्योंकि सर्वे भावा क्षण परिणाम इन रिते चित सकते, यास्क मुनि जी बोल गए हैं, सर्व सारे के सारे पदार्थ एक आत्मा वस्तु को छोड़कर, आत्मा से चेतन को छोड़कर सब पदार्थ क्षण क्षण में विकृत होती है, यह नहीं कि एक साथ विकृत होता, ऐसा नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलता है, बदलता रहता है, प्रत्यक्षण बदलते बदलते ऐसी स्थिति में जाए, एक छोटा सा अंकुर पैदा हुआ था, होते होते इतना बड़ा वृक्ष बन गया, एक साथ इतना बड़ा हो गया क्या, नहीं, प्रत्यक्षण क्रिया हो रही थी वो, दोनों क्रिया ऐसी है, ह्रास क्रिया भी ऐसी हो जाती है और विकसित क्रिया भी होती रहे, दोनों होती है, प्रतिक्षण है। सर्वे भावा क्षण परिणाम न, भावा पदार्थ विषय, जितने विषय हैं पदार्थ हैं सबके सब प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं, बदलते हैं, किंतु रिते चिति शक्ति, रिते माने बिना, एक चेतन शक्ति के बिना, चेतन शक्ति परिणाम नहीं, क्यों कहते हो, बाकी सब परिणाम है, ये कहा हुआ है, ये कहते हैं, ये बता रहे हैं। विकारिण प्रकाश से नील रक्तादि संगते नीलादि विक्रिया युक्त अपरिणाम से न तो अशोक, विकारी जो प्रकाश है सूर्यादि प्रकाश विकारी हैं, विकार वाले हैं, जहां जाए वैसे बन जाते हैं वो, नील रक्तादि संगते, नील रक्तादि संबंध होने पर उनमें नील रक्तादि बना आ जाता है, नील नीलादि विक्रिया युक्त, वहां तो ठीक है माने विकारी प्रकाश में, अपरिणाम से न तो असौ, ये आत्मज्योति जो है ना अपरिणाम है, परिणाम नहीं होता इसका, नवितिते परिणाम हो ऐसे, जिसका परिणाम नहीं है, एक ऐसे नील पितादि होना संभव नहीं, बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य होना संभव नहीं इसका, क्यों, अज्ञान के बिना हो नहीं सकता, सूर्य के तत्त्व रूप होने में अज्ञान की आवश्यकता नहीं, वहां हो रखा वास्तव में, विकारी प्रकाश है वो, किंतु आत्मज्योति को एक ही कारण है माने शरीर आदि में अहम करने के लिए, क्या है यहां, अज्ञान, संभव नहीं है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है बात, एक कहा वो संगति होना संभव नहीं, कहा मोहादे परिणामो ही मोहादे स्थिदाभास सदस्यते परिणामांतर प्राप्ति स्तस्यापिति न विच्यते, परिणामो ही मोहादे, अज्ञान आदि का परिणाम होता है, अज्ञान बिगड़ करके जगत बनना है, परिणाम मोहादे अज्ञान आदि का विकार होता है, चिदाभास सदा इष्यते, चेतन आत्मा हमेशा रहता है, उसका विकार नहीं होता, चिदाभास हमेशा ही है, परिणामांतर प्राप्ति तस्यापि न विच्यते, उसके भी परिणाम हो चिदाभास का भी, कहते हैं नहीं उस ठीक नहीं, उसका परिणाम नहीं होता, परिणाम अज्ञान आदि का ही होता है, सुखी दुखित्व सुखी दुखित्व से अक्षित्व दुष्टित्व से तथा, यदि आत्मा को भी परिणाम मानेंगे तब तो सुखित्व दुखित्व सारे आने लग जाए, क्या होने लग जाएगा, माने सुख दुख मानने लग जाएंगे आत्मा में, परिणाम मानेंगे तो सुखी हो गया, विक्रिया हो गई उसमें, सुखित्व दुखित्व आदि धर्म आ जाएंगे उसमें, क्या सुखित्व दुखित्व सुखी दुखित्व से अक्षित्व दुष्टितम दुस्थिति आ जाएगी आत्मा की यदि परिणाम मानेंगे तो, सुखादि अनुगमात्तस्य व्यतिरेक दुर्लभ, जब सुखादि प्राप्त होंगे उसको क्या होगा, सुख सुख दुखादि से युक्त सिद्ध होगा आत्मा उस काल में, फिर उसे पृथक सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा, मोक्ष की संभावना नहीं होगी, फिर जो धर्म जैसा है वो बनाए रहेगा, यदि सुख दुखादि आत्मा का धर्म मानेंगे तो फिर मोक्ष की आशा नहीं करना, ये कहा है, नर्ते से अद्विक्रिया दुखे साक्षिता का अभिकारिण धीविक्रिया सहस्राणाम साक्षतो हम अहम अभिक्रिय, ये कहते हैं रिते विक्रियाम, रिते माने बिना, विक्रियाम बिना न दुखी साक्षिता, वो दुखी भी नहीं होता, साक्षित्व भी नहीं आएगा उसमें, विकृत हुए बिना साक्षी भी नहीं है, दुखी भी नहीं होता, विकारिण जो विकारी होगा उसके विक्रिया के बिना ये नहीं होगा, विकारिण धी विकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम, विकारी जो बुद्धि के वृत्तियां है ना, धी की विक्रिया जो वृत्तियां तत्त घटाकार पटाकार आदि वृत्ति बनती है वो साक्षी, मैं तो उसके साक्षी हूं अहम अतो अभिक्रिया, मैं अभिक्रिय हूं इस बात में होता आत्मा, मैं अभिक्रिय आत्मा हूं, एक परिणाम्य आत्मनोपेवम कुटस्थापगते न युक्त परिणामो यम लौकिक निश्यते, कहते हैं ये परिणामी आत्मा की बात है, जो आत्मा परिणत होकर के जो बुद्धि में चिदाभास बना हुआ है उसकी भी स्थिति वास्तव में वो भी अभिक्रिय साक्षी है, वो उसकी विक्रिया नहीं होती मान जो चिदाभास का भी, फिर परिणामी आत्मनोपेवन जो प्रमाता है चिदाभास है उसका भी जो परिणाम नहीं होता तो कुटस्थ अवगत है, उसका स्वरूप तो कुटस्थ ही देखा जाता है, क्या देखा जाता है, निर्विशेष देखा जाता है, वास्तव में जो चिदाभास का परिणाम जैसा लगता है अज्ञान के कारण है, वास्तव में परिणाम नहीं उसका भी, यही है न युक्त परिणाम हो यम लौकिक अभिनशे, लौकिक पदार्थ के भी परिणाम सिद्ध नहीं होता, कोई भी पदार्थ परिणाम सिद्ध नहीं कर सकते, अज्ञान को लिए बिना परिणाम किसी का भी नहीं होगा, दूध का दही भी नहीं बन सकता, दूध का दही बनने के लिए दूध स्वयं दही बनता है, अन्य का दही बनता है, तो दूध स्वयं दही बनेगा, दूध फिर दूध कहां गया? दूध बनेगा ही नहीं, दूध कभी दही बनता है? नहीं बन सकता। अन्य का दही बनेगा? नहीं होता। ऐसे तर्क देंगे यहां, लौकिक वस्तु का भी परिणाम होना संभव नहीं, फिर वो आत्मा का कैसे परिणाम होगा? ये ऊपर ऊपर की बात, ऐसे परिणाम आदि जी बोलना। तो यहां परिणाम हो नहीं सकता, फिर भी परिणाम देखा जा रहा है, इसके मतलब अज्ञानी कारण है। क्या कारण है? बुद्धि के साथ तादाद में दिखता है, मैं बुद्धि हूं करके चल रहा है, इस लोक परलोक कर रहा है, अज्ञान कारण है, अपना पृथक ज्ञान नहीं है, यही कारण है। पृथक ज्ञान नहीं माने अज्ञान है, ये बताया टीका के साथ, फिर देखेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दो दिन